Bana oke o baye na odefa Mba ya sika na kake ya dipoko Efanza makikanga ya bana oke Ya lelo edu ye bituko vina Bana oke o baye na odefa Mba ya sika na kake ya dipoko Efanza makikanga ya bana oke Ya lelo edu ye bituko vina Baby, sa teo ba ko se ganga yo.